डाली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, थकन कैसी, घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने, खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने, खिला ले फूल सजा ले अपने वीराने, हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या, उजाले क्या, ना ये अपने ना वो अपने, अंधेरे क्या, उजाले क्या, ना ये अपने ना वो अपने, तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने, तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने, जमाना तुझसे हो बरहम, न आए राह पर मौसम, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली।